Wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 20 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z Waszyngtonu i Brukseli napływają dobre wieści dla Ukrainy. Władze w Kijowie otrzymają kolejne pakiety wsparcia militarnego. Zakończyła się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech, gdzie szef rządu wygłosił wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu poświęcony sprawom bezpieczeństwa. Straż Graniczna otrzymała 60 nowych samochodów terenowych, które trafią przede wszystkim do placówek na granicy wschodniej. W Waszyngtonie i Brukseli zapadły kolejne decyzje, o które zabiegały władze w Kijowie. Stany Zjednoczone ogłosiły dziś 34. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 350 milionów dolarów. Obejmuje on amunicję do systemów HIMARS i bojowych wozów piechoty. Ukraina otrzyma także rakiety oraz broń przeciwpancerną. W Brukseli z kolei osiągnięto porozumienie unijnych krajów w sprawie wspólnych zamówień amunicji dla Ukrainy. Milion pocisków ma być przekazanych w ciągu 12 miesięcy. Unia przekaże na ten cel 2 miliardy euro. Pierwszy miliard zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów tych krajów, które przekażą w trybie pilnym Ukrainie amunicję ze swoich magazynów. Drugi miliard pójdzie na wspólne zamówienia. Dzięki temu wynegocjowana cena za pociski może być mniejsza, a czas produkcji skrócony. Szanse na kontrakty mają m.in. firmy w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wieczorem wrócił do kraju z jednodniowej wizyty w Niemczech, gdzie na Uniwersytecie w Heidelbergu wygłosił wykład pod tytułem Europa w historycznym punkcie zwrotnym. Wystąpienie szefa rządu w dużej mierze poświęcone było bezpieczeństwu. Na miejscu był nasz reporter Karol Surówka. Premier przypomniał na początku wystąpienia, że Ukraina walczy nie tylko w swoim imieniu, a ewentualny upadek tego kraju miałby dalekosiężne skutki dla całego świata. Szef rządu skrytykował europejskich polityków, którzy przez lata pośrednio finansowali rosyjskie przygotowania do wojny, nie słuchając ostrzeżeń z krajów takich jak Polska. Putin zachowywał się jak dealer narkotyków, który daje pierwszą dawkę za darmo, wiedząc, że nałogowiec wróci później i zgodzi się na każdą cenę. At any price. Szef polskiego rządu mówił także o znaczeniu chrześcijańskich korzeni Europy oraz o roli państw narodowych we wspólnocie europejskiej. W jego opinii organizacje międzynarodowe mogą scalać państwa naszego kontynentu, ale nie mogą ich zastępować. Premier ostrzegał przed tworzeniem europejskich biurokratycznych elit, które nie mają demokratycznego mandatu, oraz przed postępującą federalizacją Europy. Karol Surówka, Polskie Radio. Straż Graniczna otrzymała 60 nowych samochodów terenowych. W uroczystości przekazania nowego sprzętu w siedzibie podlaskiego oddziału w Białymstoku wziął udział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Tomasz Praga, podkreślił, że nowoczesny sprzęt jest niezbędny funkcjonariuszom ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie, a także ze względu na działania hybrydowe, które wciąż na granicy z Polską prowadzi reżim w Mińsku. Te samochody trafią przede wszystkim na granicę z Rosją, Białorusią, Ukrainą. Będą takim naturalnym wsparciem dla bariery inżynieryjnej na granicy z Białorusią i nowo budowanej bariery elektronicznej, która powstaje na granicy z Rosją. Nowe samochody do ochrony granic kosztowały ponad 21 milionów złotych. 2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Papieski. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ma być to wyraz wdzięczności za życie i nauczanie papieża Polaka. Jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Amen. Małgorzata Żary, organizatorka Marszu Papieskiego. Chcemy dziękować za dar Jana Pawła II. Jesteśmy mu to winni. To zresztą było jedno z pierwszych haseł. Będą fragmenty homilii. Aktorzy będą czytać. Będzie nam towarzyszył głos Jana Pawła. Będą śpiewy. Będzie modlitwa. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Spotykamy się 2 kwietnia o godzinie 11:00 na Rondzie Dmowskiego. Możemy tam dać publiczne świadectwo naszej wierze, naszej sympatii dla postaci Jana Pawła II, ale także w pewien sposób oddać mu hołd i stanąć w jego obronie. Podobne inicjatywy 2 kwietnia odbędą się też w wielu innych polskich miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek pochmurno z większymi przejaśnieniami i okresami, przelotne opady deszczu, termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. I ewidentnie w tej tonacji płynie trzecia fala za sprawą Michała Jakubika, Marka Pawlukiewicza, Marka Chorodniczego, Rafała Parzezińskiego. Dziesiąte wydanie, więc... Dziesiąte wydanie? Tak, fajnie, nie? Niesamowite. Możemy przybić dwie piątki. Cudownie. Dwie piątki. Czyli dziesiąta płyta grupy The Cure przed nami i trzeba przyznać... To już dziesiąta? No widzisz? Tak, tak. Ha, ha, ha. I trzeba przyznać, że od Disintegration w naszym wspólnym odczuciu zaczyna się delikatny zjazd w dół, który potem dodatkowo przyspiesza. Choć oddajmy płycie Wish... Co jej? Tak, jest tam parę utworów, które na pewno państwo kochają, choćby ten zakochany Piątek, który jest śpiewany często. Jeden z największych hitów The Cure z pewnością. Ale nie po niego sięgniemy, tylko sięgniemy po takie wyznanie, które Robert skieruje do Elizy. Nieistotne, co powiesz, Elizo, nie mogę zostać przy tobie dłużej. Przeżyliśmy każde wczoraj bez przeżyć i tak dalej, i tak dalej. No poetyka Smithowa ewidentnie. Nagranie... Dobre, przynajmniej dobre. Posłuchajmy na początek drugiej godziny trzeciej fali. Throwing arms round yesterday, I stood and stared. Why? najważniejszy zespół mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że nie tylko mojego. Powoli przestaję czekać na kolejną płytę, chociaż ciągle te obietnice gdzieś spływają, a forma koncertowa wysoka, więc aż dziw, że nic nie nagrywają. Jak myślisz, czemu? Czuję, że tutaj trzeba będzie stworzyć jakąś grupę wsparcia dla Rafała, bo ja widzę w jego oczach. Anonimowi kiuroholicy. Już nie może się doczekać kolejnej płyty i ja powiem, że bardzo chętnie posłuchałbym. Przestałem czekać, powiem ci. Nie to, że się nie mogę. Mam nadzieję, że nie jest to jeden z tych zespołów, które po prostu koncertują, wiedząc, że ich repertuar jest bardzo bogaty i nic lepszego nie napiszą. Nic lepszego nie napiszą. Cieszę się, że Depesze tak nie myślą. Że na ten akt odwagi się zdobędą, tak jak wspomniany Depesze Mode. A przed nami coś, co kochamy razem z Raftem, tak, chyba równie gorącą miłością. Uzależnieni od Joasi, ale okazuje się, że nie tylko od niej, bo zespół pewnie grałby dużo dłużej, gdyby nie to, że ci mężczyźni wciągali wszystko, co możliwe w siebie. I tak. To narkotyki rozwaliły tę mega formację z LA. Ale później na gruzach powstał jeszcze zespół Porno for Pirates, który, tak. Który oczywiście też niezbyt dużo płyt nagrał, ale te płyty były zawsze bardzo dobre. Peryfarel, postać nietuzinkowa, pomysłodawca i założyciel festiwalu Lollapalooza. Późniejszy lider właśnie Porno for Pyros. Jane's Addiction, trzecia płyta, 1990 rok. Utwór, który pewnie państwo doskonale znają, ale będziemy się przy nim cieszyć wszyscy. Podczas nagrań tej płyty chłopaki podobno się nie spotykali niemal w studiu. Nigdy nie było tak, że wszyscy byli naraz, tak byli skłóceni i uzależnieni, ale płyta wyborna. Wspaniała. Kiedy wszyscy myśleli, że na przełomie lat 80. i 90. nie można przygotować niczego nowego, niczego świeżego, niczego, co byłoby tak porywające, że tłumy będą szły na koncerty, będą dygać pod sceną, niemal wyznawać kolejny zespół. Pojawił się zespół Jane's Addiction, bo chyba ta nazwa nie padła w końcu, tylko w twoim wolnym tłumaczeniu. A nie, że uzależnienie od Janny. A tak. No właśnie. Aha. Także Jane's Addiction, myślę, że nie pierwszy. Pierwszy na pewno, ale nie ostatni raz. Oj nie. Już mamy tutaj listę koniecznych utworów do zagrania Jane'sów. Są naprawdę smakowici. Tak mi się zawsze marzyło, że zabraknie nam utworów i zagramy tę minutową Thank You Boys. To jest taka 57 sekund. Bardzo ją lubię. Może kiedyś... Zestaw samych krótkich utworów? Może. Thank You Boys. Różnych zespołów. No ale takich krótkich, że można uciąć jak siekierką. Generalnie z puław, ale talentem, no naprawdę, świata punka obywatele. To są ludzie, których dobrze się słucha. Nowy Aleksandria to po prostu był dzieło sztuki. I teraz bardzo ważna uwaga. Tak. Bo w zeszłym tygodniu nie mieliśmy piosenek na życzenie, a dzisiaj będą aż dwie. I Jacie. Ta piosenka jest dedykowana specjalnie dla naszego wiernego słuchacza Krzysztofa z warszawskich Bielań, który mówi, musi być siekiera. Marek stoi, ja tańczę, wszyscy walczymy. Wszyscy walczymy. Proszę bardzo. rąbał siekiereczką, narąbał 16. A jeśli mi nie wierzycie, jeszcze będziemy wracać do siekiery. No, wrócimy do siekiery pewnie niejednokrotnie. No, to jednak jest jedna z najważniejszych płyt tego okresu lat 80. właśnie w Polsce. A teraz będzie druga dedykacja i od razu zwrócę się do Pauliny. Tak, tak, Paulino, kunszt gry na basie Johna Taylora nie bez powodu uznawany jest za jeden z najlepszych w latach 80. Wsłuchajcie się państwo, jeżeli mogę o to poprosić. No ale dzisiaj gruchnęła niesamowita zupełnie wiadomość. Otóż... I teraz będzie smrodek dydaktyczny, to jest zaraz po. Andy Taylor, jeden z ważnych członków zespołu z najlepszego okresu Duran Duran, powraca do zespołu, niestety w dosyć smutnych okolicznościach ostatecznie, bo jest bardzo ciężko chory. Natomiast jego koledzy z zespołu uznali, że bardzo dobrze byłoby coś znowu wspólnie nagrać. Czyli studio będzie przyjeżdżać do niego, bo on powalony nowotworem prostaty i to właśnie ten smrodek dydaktyczny obiecany. Zresztą badajcie się, panowie. O tej sprawie informowała, ale teraz coś z heroicznego, najważniejszego okresu zespołu Duran Duran. Utwór pod tytułem Rio. jeśli nie znają państwo okładki płyty Rio zespołu Duran Duran, proszę spojrzeć, proszę poznać. I porównać ją z współczesnymi produkcjami wielu zespołów, które nawiązują do estetyki lat 80., ale również w pewnym sensie inspirują się nią. To jest też istotne, dlatego że ta estetyka, grafika, która towarzyszyła tej płycie, jest niezwykle wpływowa, jeśli chodzi o w ogóle popkulturę. Płyta z szkicem, rysunkiem kobiety, pięknej kobiety z zaostrzonymi kolczykami. Warto na nią spojrzeć i zobaczyć, jak to działa w popkulturze. Duran Duran Rio. No i oczywiście życzymy zdrowia temu niezwykłemu basiście, którego Andy było... Taylor, tak. Dobrze było dzisiaj słychać ten basik w Rio. Specjalnie tak wybrałeś? Świetnie. Pod basia. No, to jest oczywiście specjalnie dla Pauliny, ale uwielbiam ten utwór. Kto zjadł jabłka z drzewa? Ewa, Ewa. Pamiętasz, jak tak się wołało w miejscach, gdzie było dobre echo? Tak, echo. Ewa, tak. Ewa, Ewa. I teraz właśnie będzie echo i to w dodatku echo Killing Moon. Dlaczego warto zapamiętać ten tytuł? Dlatego, że być może jeszcze przed państwem przeczytanie lektury równi Bogom Izaaka Asimowa. Jeżeli tak, to zazdroszczę państwu z całego serca. Tam właśnie o Killing Moon i o życiu na Księżycu bardzo dużo fajnych rzeczy państwo przeczytają. A teraz już o Echo and the Bunnymen powie coś Marek, bo lubisz. Ja właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia oprócz tego, że jest to świetny zespół i wśród bardzo wielu, faktycznie bardzo wielu zespołów lat 80., ale w Wielkiej Brytanii uzyskał kiedyś znacznie większą popularność niż te zespoły, które dzisiaj świetnie pamiętamy. Echo and the Bunnymen też zasłynął z bardzo dobrych teledysków i znów pada tutaj nazwisko tego autora teledysków, którego bardzo kochamy. Anton Corbijn między innymi reżyserował ich teledyski. A zatem przed państwem Echo and the Bunnymen. Thank you. 1984, Echo and the Bunnymen z płyty Ocean Rain. Jan McCulloch, czy też słyszysz w jego wokalu pewne podobieństwa do wokalu Bono czy Jima Kerra z Simple Minds? Z Bono jest, bardzo się rymuje. Prawda? Wiesz, że jeszcze go nie zagraliśmy. Raz szło u nas YouTube i w dodatku nie z Bono na wokalu, więc ciągle Bono czeka na swoją kolej. Faktycznie, no Bono, właśnie, tak, Bono i YouTube wydali właśnie płytę, kontrowersyjną płytę z interpretacjami swoich własnych utworów. No to niektórzy mówią, że to już jest takie troszeczkę zjadanie własnego ogona, gonienie w piętkę, możemy sobie to jakoś nazwać w rozmaity sposób. Czy płyta to dobra, czy niedobra, to już nie nam w tej chwili oceniać. Ale na pewno zagramy coś z dobrych kiedyś. Ale teraz człowiek, który dbał nie tylko o to, żeby jego utwory brzmiały i to brzmiały przepięknie, ale też zawsze dbał o to, żeby fryzur był odpowiedni, make-up na czasie, a i kostium niebagatelny. Albowiem no, jego wielkim idolem był David Bowie, który, co anegdota głosi, nie zechciał wystąpić z nim wspólnie w programie telewizyjnym. O. Ponoć nie cierpiał David Bowie jego muzyki, co nie zmienia faktu, że Gary Newman, bo o nim mowa, niezmiernie mocno wpłynął na muzykę popularną i alternatywną. Możemy wymienić tutaj takich artystów jak Nine Inch Nails, Dave Grohl z Nirwany czy Marilyn Manson. I niechęć Davida nie przeszkadzała mu zdobywać pierwszych miejsc na listach przebojów. Absolutnie nie. I wcześniej współtworzył zespół Tubeway Army, równie istotny, efemeryczny, dosyć krótko istniejący. Natomiast sam Gary Newman to jest postać niezmiernie ważna dla lat 80., ale my z końcówki lat 70. tym razem zagramy słynny utwór pod tytułem Cars. Wozy. pojechali. I tak zacząłem się zastanawiać, skąd ta anegdota o Davidzie Bowie. I obstawiałbyś, że... Pozostanie to tajemnica, ale mogę się domyśleć, że Gary Numan w pewnym momencie zaczął kraść fanów Davidowi Bowie, który był bardzo czuły. Zwykła artystyczna zazdrość. Możliwe, że tak. No, to oczywiście pozostanie tajemnicą do końca. Pewnie ludzie, którzy byli gdzieś blisko tych spraw, te tajemnice znają i coś więcej na ten temat będą mogli powiedzieć. Może ale jeżeli samochody, no to wiadomo, jak samochody, to i warsztaty, prawda? Aha, no dobra, to warsztat. Warsztat. Przeróbek. To będzie bardzo ciekawy eksperyment i powiem ci, że też byś mnie złapał na tego Elvisa, gdybyś zapytał, czyli to utwór. No, tak działa popkultura. To jest utwór, który został przez Elvisa spopularyzowany. Wspaniale zresztą spopularyzowany, ale nie jest jego autorstwa, amerykańskiego piosenkarza Marka Jamesa. Powstał w 1968 roku. Mówimy o utworze Suspicious Minds, utworze, który dzisiaj przetworzą, zmienią dla państwa takie postacie jak Miskitin i The Hacker. Miskitin, gwiazda Electroclashu, The Hacker z kolei pracuje bardzo intensywnie w obrębie muzyki elektro. Świetny cover z 2009 roku. Teraz będziemy wszyscy podchodzić do wieczornego tańca, bo jest to utwór niesamowicie rozkręcający tanecznie. Ale Elvis żyje, to wiecie. No, oczywiście. Suspicious Minds. to Miskitin i The Hacker zawieźli przebój króla w kosmos. Ewidentnie. Tam pewnie gdzieś... Poeta z tego Marka. Na pojazdach kosmicznych, tego się słucha. Serdeczne życzenia z okazji urodzin w piątek. Ale to jeszcze dopiero w piątek, ale bardzo dziękuję. Oczywiście już niezmiernie miło. Co byś chciał dostać z muzycznych prezentów? Oj, nie pytaj o takie rzeczy, bo jest ich bardzo, bardzo, bardzo, to nie na piątek przypadkiem Depesze specjalnie dla ciebie przyłożyli datę z premierą płyty? I to jest jeden z przemiłych prezentów, który mam nadzieję otrzymać. O ile... Ty to masz chody. O ile płyta się ukaże i nie zostanie znowu przesunięta. Oby nie, a jeśli nie, to na pewno posmakujemy jej w poniedziałek, który, dodajmy, rozpocznie wielki tydzień, więc mam nadzieję na wielkie granie w trzeciej fali. Na pewno dziś, bardzo refleksyjne. Dziś już niestety dopływa do brzegu. Michał Jakubik sterował, tak żebyśmy na rafy nie wpadli. Marek Pawlukiewicz uwijał się w portowych tam tych messach, czy jak to się tam nazywa. Marek rodniczył w studiu i napracował się, żeby powybierać dla państwa te smakołyki. A Rafał Porzeziński właśnie podprowadza nas pod kolejny wspaniały utwór, który właśnie do warsztatu Przeróbek też basowałby. Tak, ale on przypomina coś bardzo ważnego, że każdy z nas potrzebuje kogoś, kto jest dla niego lekiem na całe zło. Mamy nadzieję, że byliśmy chociaż taką małą witaminką przeciwko temuż. Krystyna Prońko w edicie Old Spice'a z kultowej ekipy The Very Polish Cutouts. Można się wzruszać, a trzeba spotkać się z nami już za tydzień o tej samej porze za 8:09. Zapraszamy.